Szóval, 1. Korintusi levél 10. fejezet, és a 14. verstől fogjuk folytatni egészen a résznek a végéig. Pál ebben a fejezetben, a 10. fejezetnek az elején Izraelről írt, mint intő példáról, és Izraelnek a történelméből felhozott olyan momentumokat, olyan pillanatokat, olyan eseményeket, amikor Isten elképesztő, hatalmas módon munkálkodott. Olyan dolgokat tett Isten Izraellel, amik teljesen emberileg nézve teljesen lehetetlen volt. Ugye Pál beszél arról, ahogy Izraelt Isten kimenti az egyiptomi rabságból, az egyiptomi szolgaságból. És nagyjából szólunk, hogy legalább 1 millió emberről van szó, akit ott Isten kiment, és csak el tudjátok ezt képzelni, hogy tényleg mennyire elképesztően nagy dolog lehetett ez, hogy Isten ennyi embert megszabadít, és kivezeti őket ebből az országból. És beszél arról Pál, ahogy Isten kimenti őket, ahogy vezeti őket, ahogy ketté választotta a tengert, ahogy vezette őket ugye a felhőoszlopban és a lángoszlopban, ahogy etette őket ugye 40 éven keresztül a pusztában. Ott volt a manna, ott voltak a fűrjek. És ha kellett, akkor ugye a sziklát is megnyitotta azért, hogy a nép ihassa a vizet. Tehát Isten hatalmas dolgokat tett Izraellel. Elképesztő nagy dolgok történtek. Mindez, képzeld el, hogy ez nem egy emberrel, ugye egy emberrel ezt megteszi Isten, az is hatalmas dolog. Csak fogta volna Mózest, és Isten azt mondja, hogy oké, Mózes, kihozlak Egyiptomból. Elválasztom, ketté választom a tenger, adok neked enni, adok neked inni, vezetlek téged a felhőoszlopban. Tehát ez is egy hatalmas dolog. De képzeld el, ez több mint 1 millió emberrel. Hogy ez mind mennyire elképzelhetetlen. Hogy ezt, Istenem, ezt így, talán így Mózes úgy gondolkodott, hogy ezt hogy fogjuk így lelogisztikázni, hogy hát ez mégis sok ember, tehát ez hogyan fognak, hogy fog ez menni? De Isten ezt megtette, és ez egy hatalmas dolog. De azt is, arról is beszél Pál, hogy mindezek ellenére, hogy Isten ilyen hatalmas dolgot tett, azt mondja a 5. versben, hogy többségükben Isten nem látta a kedvét. Azért, mert tudjuk a Mózes könyvéből, hogy ezek az emberek fellázadtak, hitetlenkedtek. Ugye nem mertek bemenni az ígéret földjére. Amikor visszajött Józsué és Káleb a 10 kémmel, akkor ezek az emberek, ezek a kémek ugye, elhitették az emberekkel, a néppel, hogy bár szép és tényleg jó ez a föld, de hatalmas városok vannak, óriások lakják, és nem fogjuk tudni elfoglalni ezt a földet. És ezért az emberek ugye újból csak fellázadtak, újból csak hitetlenkedtek. És ezért Isten azt mondta, hogy jó, amíg ez a nemzedék meg nem hal, el nem pusztul, addig nem mennek be ők az ígéret földjére. De aztán látjuk azt is, ahogy tovább megyünk, és Pál tovább megy a történelembe, hogy bizony a nép továbbra is elégetetlenkedett. Hogy újra és újra fellázad Mózes ellen, amikor megkapják a törvényt, akkor mire lejön Mózes, ugye, azt látjuk, hogy egy aranyborjút imádnak, és Áron pedig azt mondja, hogy hát, ugye a nép megkért, és igazából ez csak úgy hirtelen ott lett ez az aranyborjú, úgy összeállt az arany, és akkor hogy ott lett. Egy elég furcsa kifogással próbálkozik menteketőzni. Aztán később is ugye, olyan asszonyokat vesznek el feleségül, akiket Isten megtiltott, akire azt mondta, hogy ezt ne tegyék. Aztán lázadnak Mózes ellen, a vezetése ellen, és újra Isten ítéletet hoz a népre, de mégis újra és újra fellázadnak. Vissza akarnak menni Egyiptomba, és azt mondják, hogy jó, milyen jó volt ott nekünk. És tehát Pál ugye ezt hozza fel a korintusi gyülekezetnek egy intő példának. Mert azt mondja, hogy Isten a pogányokkal is, a korintusiakkal is egy olyan hatalmas dolgot tett, ami elképzelhetetlen, hogy őket is, és ugye minket is megmentett. Kihozott a mi egyiptomunkból, a mi rabságunkból. És ugyanúgy, ahogy Izrált, Isten minket is vezet. És még különlegesebb módon, hiszen Isten azt mondja az igében, hogy az ő szent lelkét helyezte belénk. Mindenkinek, minden egyes embernek, aki hisz Jézusban, annak odaadja az ő lelkét, az ő szent lelkét. És aztán azt is látjuk, hogy ő táplálja a népét, hogy adja nekünk az ő igéjét, ezt a mennyei mannát. És ez is egy elképesztő dolog, hogy nekünk a Biblia az nem csak egy történelmi könyv, a Biblia az nem csak egy történet Jézusról és a zsidó népről, és az egyháznak a keletkezéséről, és ilyen érdekes dolgok, hanem ez mind-mind élő, valóságos és táplálék, és megértjük, és tudjuk alkalmazni az életünkre, és ez egy nagyon különleges és nagyon, nagyon érdekes dolog. És Pál ugye ezt hozza fel intő példának, hogy mint keresztények ne járjunk úgy, vagy ne essünk ugyanabba a hibába, mint amiben Izrael esett, hogy figyeljünk erre. És tudjuk, hogy ez a korintusi gyülekezet nagyon sok mindent nagyon rosszul csinált. És éppen tegnap valaki megkérdezte tőlem, hogy csinált valamit jól ez a korintusi gyülekezet? Hát tényleg nem sokat, de majd azért látjuk, hogy Pál megdicséri őket a következő résznek az elején, de tényleg egy olyan gyülekezet, egy olyan közösség, akik nagyon sok mindent elrontanak. És valószínű, itt is majd, hogy tovább megyünk, hogy volt bennük egy kis elbizakodottság. Ugyanaz, mint ami Izraelben. Igaz, mit látunk vasárnaponként a János evangéliumában? Épp ezt látjuk, hogy ott a farizeusokban van egy nagyfokú elbizakodottság, hogy mi vagyunk Ábrahám gyermekei. Mózes tanítványai vagyunk. Nekünk te nem mondd meg, hogy mi mit csináljunk. És ugye ők azt gondolták, hogy ők Isten választott népe, és azért választotta őket Isten, mert ők minden népnél különbek. Pedig nem, mert minden népnél egyszerűbbek és kisebbek voltak, de Isten mégis őket választotta. De amit Isten tett velük, hatalmas dolog. Amit Isten veled is tett, az egy hatalmas dolog. De nagyon könnyedén elbizakodottá válunk. Ez a gyülekezet, ez egy nagyon áldott gyülekezet volt. Isten kijöntötte rájuk az ajándékait. Hatalmas, jó tanítóik voltak, ugye ott volt Péter, Apollós, Pál. Isten kijöntötte a lelkének az ajándékait, és nagyon sokféle módon ez megnyilvánult. Profétálás, tanítás, nyelveken szólás, magyarázat, gyógyítások, különböző csodatévők, meg stb. Elképesztően hatalmasan működött, és valószínűleg, hogy az egyik, az akkori gyülekezetek között az egyik legnagyobb gyülekezet volt, tehát számban is, és ajándékokban is. És minden téren ajándékozott volt. Minden bizonnyal anyagilag is megtehették volna, hogy például Pál támogassák, de ezt néztük korábban, hogy mégsem tették. Tehát Isten megáldotta ezt a gyülekezetet, de ez oda juttatta őket, valahogy oda jutottak, hogy kicsit elbizakodottá váltak. Sokat gondoltak. És Pál figyelmezteti is őket a 13-as versben, és a 12-es versben, aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. És ugye Pál így folytatja, és felhoz egy újabb témát, és ezt a témát majd látjuk a 11. részben is, ugye az úrvacsorával kapcsolatban, hogy itt még nem megy bele, de majd ott látjuk, hogy az úrvacsorát is rosszul képzelik, és rosszul csinálják. Tényleg ez a gyülekezet mindent rosszul tett majdnem. De látjuk, hogy most már elég sok részen keresztül Pál arról beszél, hogy mire van szabadságunk, mi az, amit megtehetünk, hogyan is éljünk ezzel a szabadsággal. És itt azt látjuk majd, hogy újra csak ezek az emberek azt gondolták, hogy bizonyos dolgokat már megtehetnek. Egy kicsit elbizakodottak lettek, egy kicsikét azt gondolták, hogy élhetnek ezzel a szabadsággal, hogy hát, kegyelem van, és belementek olyan dolgokba, miről a Pál azt mondja most nekik, hogy ezt nem kéne, és hogy tartsátok magatokat távol. Olvasom a 14-es verset. Ezért szeretteim, kerüljétek a bálvány imádást. Tehát így kezdi ezt Pál, vagy így folytatja innen, hogy, tudjuk, hogy ebben a városban nagyon komoly bálvány kultusz volt, és azt is tudjuk, hogy ezek a szertartások, ezek bizony nagyon furcsa dolgokat tartottak, vagy nagyon furcsa dolgokat tettek ez alatt. Valószínűleg, hogy nem is biztos, hogy minden templomban, de biztos, hogy egy bizonyos templomban prostituált papnők voltak, akik szolgáltak, és hát ők ott felajánlották a szolgálataikat, és bizony ez volt maga az Isten tisztelet, hogy ezekkel a papnőkkel befeküdtek. És ugye különböző állatokat áldoztak fel ezeken a szertartásokon. És ugye Pál figyelmezteti őket, hogy kerüljék ezt a bálványimádást, kerüljék ezt a kapcsolatot ezekkel a helyekkel. És valószínűleg az emberek azt gondolták, hogy eleget tehetnek az ilyen meghívásoknak, vagy részt vehetnek az ilyen szertartásokon, vagy ünnepségeken, ahol ezeknek a bálványoknak áldoztak fel állatokat, és aztán utána pedig valószínűleg voltak lakomák, nagy ünnepségek, amik majd látjuk, hogy a 11. fejezetben az úrvacsora náluk, az úrvacsora végére egy ilyen nagy dorbétolás lett, tehát nagy kaja, buli és részegség, és valószínűleg ezt innen vették át. Tehát valószínűleg, hogy ennek az ünnepségnek a vége az lett, hogy az emberek jól bekajáztak, és jól berúgtak a végén, és nagy, nagy buli volt. Mint ugye általában tényleg ez egy buli, hogyha valaki csinál egy világban egy bulit, akkor na, együnk, ígyunk, és hát a vége legtöbbször ugye a talajrészegség. Nem biztos, de általában. És azt gondolhatták, hogy hát mi ezt megtehetjük. Egyrészt lát, hogy elbizakodottak voltak, másrészt azt gondolták, hogy szabadságunk van erre, hát miért nem tehetnék meg. Ugye Pál beszél erről korábban, hogy igazából szabadok arra, hogy megegyék azt a húst, amit a bálványoknak feláldoznak, de itt ez nem is volt baj, hogy megeszik azt a húst, itt az volt a probléma, hogy ők részt vettek ezeken az ünnepségeken. És Pál itt azt mondja nagyon egyértelműen és világosan, hogy ezt kerüljék, hogy ezt ne tegyék, és hogy ne vállaljanak ezzel semmiféle közösséget fel. És aztán elkezdi megmagyarázni, hogy miért. És elkezd magyarázni Pál az úrvacsoráról, hol hozza a példát, felhoz egy kis példát majd a következő versekben arról, hogy Izrael bemutatott békeáldozatokat Istennel, és hogy ennek ugye milyen következményei vannak. Nézzük a 15. verstől a 18. versig. Úgy beszélek hozzátok, mint értelmes emberekhez. Ítéljétek meg magatok, amit mondok. Az áldás pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-e? A kenyér, amelyet megtörünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-e? Mert egy a kenyér, egy test vagyunk, mindannyian, akik az egy kenyérből részesedünk. Nézzétek a test szerinti Izraelt, akik az áldozatokat eszik, nincsenek közösségbe az oltárral. Pál elkezdi nekik magyarázni, hogy nézzétek meg, mit mondok, és hozzatok egy következtetést. És értelmes emberek vagytok, és azt Pál feltételezte, hogy ebből, amit ő magyaráz, meg fel fogják ismerni, megismerik, vagy rájönnek, hogy miért is ne tegyék ezt, miért ne vegyenek részt ezen a bálvány áldozati szertartáson. És elkezd beszélni nekik ugye Krisztus áldozatáról. Elkezd beszélni az úrvacsoráról. Elkezd beszélni a poháról, amelyet megáldunk, és ugye közösségünk van ezáltal. Aztán ott van a megtört Krisztus teste, ugye a kenyér, amivel szintén ugye közösségünk van. Tehát ugye mind megették és megitták. És ugye magának az úrvacsorának a lényege az, hogy emlékeztet minket. Ugye Jézus ezért is mondja, hogy erre emlékezzünk, amit ő tett, hogy Jézus, amit tesz, ugye, amit tett ott a kereszten, ezzel helyreállította a mi kapcsolatunkat Istennel, ezzel újra közösségünk van Istennel, újra mehetünk ő hozzá, odalapozol az első Mózes könyvébe, és elolvasod a teremtés történetét és a bűnbeesés történetét, ugye látod azt a kapcsolatot ott, ami megvolt Ádámnak és Évának Istennel, hogy ők ott voltak a kertben, ott voltak mezítelenül, és Istennel találkoztak, nem szégyelték magukat, bármikor ott voltak, bármikor a jelenlétében lehettek, mert tökéletesek voltak, mert bűntelenek voltak. És amikor megtörténik a bűnbeesés, akkor látjuk, hogy Ádám és Éva elbújik. És amikor Isten keresi őket, hogy hol vagy, akkor mondja Ádám, hogy hát elbújtam, mert nincs rajtam ruci. És hát ugye nem merek így elét kerülni, és akkor Istennél rögtön ez leesett, hogy hát hoppá, hogy te szégyeled magadat előttem. Hiszen eddig megvolt ez a kapcsolat közöttünk. Eddig nem kellett, nem volt semmi, ami közénk, közted és közénk állt volna. És most ez az, amit Jézus megtesz. Az ő áldozatával mi újra közösségbe léphetünk Istennel, és kapcsolatunk van vele. Tehát ugye ez az úrvacsora lényege, ugye erre emlékeztet. A kenyér Krisztus teste, a szőlőlé pedig Jézusnak a vére, ami ugye értünk töretett és értünk folyt. És ugye ezáltal kapcsolatunk van, közösségünk van, ugye, mert ezt esszük és isszuk. Ezáltal, ugye amikor ők ott voltak az apostolok az utolsó vacsoránál, ugye együtt ették ezt Krisztussal. Ugye ez ő azt mondja, hogy ez az én testem, ez az én vérem. És ugye ő vele váltak így közösségé. És ugye a közel-keleti kultúrában ez fontos, hogy tudjuk, hogy az étkezésnek ott nagyon fontos jelentősége volt, nagyon fontos jelentése volt. Ha akkor ott valaki valakivel együtt evett, az azt jelentette, hogy teljesen azonosul vele, vagy egyé válik. Teljes közösséget vállal azzal az emberrel. És ugye ezért volt nagyon fontos jelentősége annak, amikor például olvasod az Új Szövetségben, az evangéliumokban, amikor Jézus valakivel együtt evett, vagy bement valakinek a házába is, nagy lakoma volt, és ő leült az asztalhoz és kaját velük. Ezért akadtak meg ezen a farizeusok, mert ez ezt jelentette. Hogy én leülök a Csabival együtt ebédelni, akkor mi közösséget vállalunk. Akkor abban a kultúrában ez azt jelentette, hogy én felvállalom azt, hogy igen, nekem ez a srác, ez a barátom. És valaki azt mondja, de hát tudod ki ő? És azt mondja, nem baj. Én vállalom ezt. És ugye ezt tette Jézus, hogy ő felvállalta, ő együtt evett az emberekkel, bárkivel. Ott voltak a bűnösök, mindenféle emberek, és ő leült velük. És ugye egyé vált, közösségbe lett velük. Ugye, és másik egy nagyon érdekes történet, amikor Júdás elárulja Jézust. És amikor azt mondja, hogy az árul el engem, aki együtt mártja a tálba velem a kezét. Ugye ez is egy fontos pillanat, hogy ott vannak pont, ami azt jelképezi, hogy ugye, mi egyek vagyunk. Mi teljesen egyé válunk, és mégis ebben a közösségben, ami tényleg ezt szimbolizálja, hogy figyelj, itt most tényleg mindenkiért azt vállaljuk, hogy igen, közösséget vállalok veled, elfogadlak. És mi ebben a pillanatban Júdás ugye, elárulja őt. És aztán ugye látunk még egy másik képet, amikor megcsókolja Jézust Júdás. Egy csókkal. Tehát ez, az megint egy olyan viszonyt fejez ki, ami nagyon belsőséges. És ugye ezeket Júdás ugye mennyire úgy meggyalázza, hogy ilyen meghitt pillanatokban ugye elárulja Jézust. És ugye úgy történtek egyébként a kajálások, ma már ezt nem valószínű, hogy nagyon úgy tennénk, mert úgy talán furcsa lenne, hogyha meghívnánk hozzánk egy kajár, és azt mondanánk, hogy na itt egy nagy tál, ilyen valami mártás, itt egy kiló kenyér, na Csabi kezdi, letör belőle, belemártja a tálba, továbbadja a kenyeret, következő a Gábor, belemártja, eszik, tusi, és a többiek. És akkor a végén, meg ugye ott van maradt egy kis kenyér, és hú, ezt már mindenki belemáltotta, és már evett, és már többször belemáltotta, és harapott. De ott ez történt, körbeültek egy tálat, ott volt a nagy kenyér, és olyan, amikor ott vannak az utolsó vacsoránál, ugye körbeadják ezt a kenyeret. Törnek belőle, ebből a pászkából, ugye ez egy kovásztalan kenyér, ami ugye kemény, és ilyet törnek, belemártják abba a tába, nem tudom milyen, nem ilyen mexikói mártás volt, tehát ne azt gondold, mint amikor a tortillát mártott bele, milyen finom, fokhagymás tejfölös, de valami nem tudom milyen mártás, is azt tették, és így ment körbe. És képzeld el, ugye ez mennyire tényleg szimbolizálta az egységüket, hogy ott ülnek egy körbe, egy kenyér, egy tál étel, és mindenki eszi azt. És ugye együtt vannak, egységben vannak. És ugye ezért fontos szimbóluma az úrvacsora is, mert ez is ezt jelképezi. Jelképezi az egységünket, a közösségünket Jézussal, Istennel, mert őt esszük, az ő vérét, esszük az ő testét, esszük, ugye jelképesen, szimbolikusan, ugye egyé válunk vele. De ugyanazt a kenyeret eszed te is, és ugyanazt a szőlőlevet iszod te is, amit én. És ugye így nem csak Istennel vagyunk közösségben, hanem egymással is. És ugye csak így megjegyzésnek, hogy ez mennyire jó ez a szimbólum, igaz? Mennyire jó az a jelkép, ahogy ezt Isten kitalálta, és hogy ezt üzeni ez nekünk. Hogy amikor úrvacsorát veszel, akkor úrvacsorát veszünk, akkor, akkor erre is gondolhatunk, hogy nekünk most közösségünk van Istennel. Ugye ezt mondja itt Pál, hogy nektek, akkor úrvacsorát vesztek, közösségetek van Istennel. Hogy ez a kapcsolat, ez helyreállt, hogy ez most működik, hogy ebben benne élünk, hogy ő elfogad minket, hogy úgy, ahogy vagyunk, jöhetünk hozzá, hogy nem távoliak vagyunk, nem lenézettek vagyunk, nem szolgák vagyunk, hanem gyermekei, akiket ő szeret és elfogad. És azt akarja, hogy közel legyünk hozzá, hogy benne legyünk ebben a közösségben, ebben a kapcsolatban nap mint nap. És hogy nem távoliak, hanem közeliek vagyunk. Hogy nem csak olyan szolgák, akik ott a morzsákból valamit kapunk, hanem ezzel azt mondja Isten, hogy mi az ő asztalához, a királyi asztalhoz ülünk. A király asztalához. És méghozzá oda az első helyekre. Mert azt mondja, hogy tessék, itt megterítettem nektek. És ott van mindenünknek a kis névkártyája, mint az esküvőkön. Tessék, hogy Boer Péter, leülhetsz ide. Ez a te helyed a királyi mennyegzőn, ezen az asztalnál, ezen a lakomai asztalnál. Mert közösségem van, közösségem lehet Istennel. És ő ezt szeretné, hogy ezt mi éljük, hogy ebben járjunk, hogy ezt tudjuk. És még egy megjegyzés, ugye itt egy picit Pál beszél a 18. versben a test szerint ízlelőről. Hogy itt valószínűleg erről a béke áldozatról beszélt. Ugye, hogy ott is ez történt. Vitték a húst, az áldozati húst a templomba a papnak. Ugye egy részét, egy harmad részét odaadták, oda tették az oltára. Jó illattal elégett. A másik egy harmad az a papé volt. És a harmadik egyharmad pedig, aki vitte az áldozatot, és ezt megsütötték otthon, és megették a barátaival, a családjával. És ugye ez is, látod, szimbolizálja, hogy egységben volt, közösségben volt, mert abból az állatból evett az Isten, a pap, és ők is. És ugye így ott voltak ebben az egységben, ebben a kapcsolatban. És ugye még egy fontos, hogy ez emlékeztet minket arra is, hogy közösségben vagyunk egymással is. Hogy azt gondolom, hogy Pálnak ez is egy nagyon fontos, amit akar tanítani, hogy nektek közösségetek van egymással is. Hogy ez éppen olyan fontos, mint ahogy Istennel közösségünk van. hogy ezt ne romboljuk le, vagy ne vegyük olyan másodlagosnak, hanem ez fontos, hogy, hogy nekem ott van, a kapcsolatom az meggyógyulhat, helyreállhat azzal a másik emberrel, de ebben, ugye a keresztben, csak ott van igazából a gyógyulás, ott van megbocsátás. És igazából, amikor valakivel ugye összevitázunk, vagy összezőrenünk, és ha a másik ember nem keresztény, olyan nehéz ugye, velük kibékülni. Egy kereszténnyel azt gondolom, legalábbis az én tapasztalatom az, hogy meg lehet, megvan a remény, hogy Isten munkálkodik benne és bennem. De egy nem hívővel van nagyon nehéz, mert ő ezt nem látja. És nekünk éppen van egy ilyen kedves szomszédainkkal, egy ideje rossz a kapcsolatunk. De és ugye nem látjuk azt, hogy ő bennük meg lenne ez a most helyreállt, hogy újra ott van a kapcsolat. De tudod, hogyha neked van ilyen valakivel, akkor te tedd meg ezt a részedet. És főleg, ha ő hívő, akkor ezt rendezd el. Mert Isten ezt helyre akarja állítani. És ugye, tehát Pál beszél erről az úrvacsoráról, a közösségről, erről az áldozatról, amit Jézus tett. És ugye mi is ennek a lényege? A közösség. Az összekapcsolódás. Hogy látod, ki, ahogy ezt az, ebben az áldozatban te részt veszel, még jelképesen is, de közösségbe leszel, kapcsolatba leszel Istennel. És kapcsolatba leszel emberekkel. És ugye, akkor miről is volt itt szó? Hogy akkor vegyenek részt ezekben a bálványáldozati ünnepségeken? Hogy menjenek el és vegyenek részt? És Pál így folytatja nekik a 19. verstől. Nem itt mondok ezzel, talán azt, hogy a bálvány áldozat, vagy a bálvány ére valamit. Sőt, inkább azt, hogy amit a pogányok áldoznak, azt az ördögnek áldozzák, és nem Istennek. Azt pedig nem szeretném, ha ti az ördögökkel lennétek közösségbe. Nem ihattok az Úr poharából is, meg az ördög poharából is. Nem lehettek részesei az Úr asztalának is, meg az ördög asztalának is. Vagy a harag, vagy haragra ingereljük az Urat? Talán erősebbek vagyunk nála? Tehát ide vezeti őket Pál ezzel a példával, hogy ahogy Istennel az úrvacsorában közösségben vannak, közösségbe kerülnek, sajnos ezáltal az áldozat által, amiken ők részt vettek ezenek a bálvány áldozatokon, vagy ahogy a bálványoknak áldoztak, valamilyen módon ők is közösségbe kerültek ezzel, a gonosszal. És ezeken a szertartásokon keresztül sajnos az ördög, a sátán az így jelen volt. Amit feláldoztak állatot, azt az ördögnek áldozták. És azt mondja Pál, hogy mi lehet a köze ennek? Hogyan lehetne az, hogy ehettek ebből is, meg abból is? Hogy részt vesztek ezen is, meg azon is? Tehát azt mondja Pál, hogy ezt ne tegyétek. Hogy ne vállaljatok közösséget ezzel. Mert ezzel ezt teszitek. Azt mondjátok, hogy oké, elmegyünk, mert szabadságunk van. Elmegyünk, mert megtehetjük. A Pál mondja, hogy figyelj, látod ezeket az áldozatokat? Ezek így kapcsolatba hoznak minket. Egészség. Kapcsolatba hoznak minket Istennel, de akár kapcsolatba hozhat téged ilyen démoni dolgokkal is. És azt mondja Pál, hogy figyelj, tarts távol magad. Ne tedd. És persze mondhatod azt, hogy valószínű, hogy hát ma nem kerülünk ilyen helyzetbe, nem tudunk arról, hogy egy Győrben lenne valahol egy bálvány templom, ahol vihetünk valamiféle áldozatot, és akkor annak a bálvány Istennek bemutatjuk azt áldozatul. És igen, ma ilyen nincsen, és nincs ez a kísértés, hogy ezt megtegyük, de tudjuk azt, hogy ez egy másik időszak volt, egy másik korszak. De a gonosz az hozza újra és újra fel azt, hogy minket ugye elvonjon Istentől. És látod, itt is ezt teszi Isten az és a gonosz az ő népével. Az Isten népével. Hogy megpróbálja őket ugye elvonni. És mit tesz? Mi történt valószínűleg ezzel a gyülekezettel, vagy ezekkel az emberekkel? Ilyen elbizakodottá váltak, hogy hát mi ezt megtehetjük. Mi simán oda mehetünk, nekünk szabadságunk van erre. És ezért ilyen kompromisszumot kötöttek, hogy oké, oda is megyünk, meg ide is megyünk. És ezért nagyon nagy figyelmeztetés számunkra, hogy mi az, amiben mi hozzáadjuk magunkat. És sok dolgot mondhatnánk, és én nem akarok itt semmi ellen beszélni, de vigyázz, hogy mi az, amin részt veszel, hogy mi az, amit megnézel a tévében. Hogy ezek a jóslós műsorok, ez olyan érdekes, olyan megnyerő ez a fickó. Hát én még nem láttam megnyerő fickót ezeken a műsorokon, meg őket, de inkább ilyen ijesztőek. Már ugye a telefonszám is, hogy 666-666, tehát így hihetetlen, hogy az emberek felhívják, hogy nem indul meg bennük valami. De épp ez, hogy ezek a jóslók, vagy ezek a szeánszok, vagy mindenféle tátosok, amik most nagyon divatosak lettek, ugye a keleti filozófia, a különböző gyógymódok, akár testi, vagy akár pszichés, csak így nagyon legyél óvatos, hogy mi az, amihez nyúlsz, mi az, amitől várod a segítséget, vagy a megoldást. Én tudom, hogy nagyon sokszor az ember nagyon kétségbe tud esni, keressük a megoldásokat, a válaszokat, a gyógymódokat, hogy valahogy kiszabaduljunk bizonyos nehézségekből, és az embernek sokszor nincs türelme kivárni azt, amit Isten el akar végezni, de sokszor az a legjobb, hogy egyszerűen várunk Isten szabadítására, és nem kapálózunk. Ugye sokszor elmondom, nekem nagyon tetszik ez a történet, vagy ez a mentési mód, hogy sokszor aki fuldoklik, azt úgy tudod kimenteni, ha először leütöd. Mert különben lehet, hogy te is oda veszel. És sokszor mi ugyanígy kapálódzunk Isten ellen, és ugye ő meg nem tud így kimenteni, mert nem halljuk az ő szavát. És kapaszkodunk, megyünk, mindenfelé, minden próbálunk. De nagyon legyünk óvatosak is, legyünk résen, hogy hová megyünk és mihez nyúlunk. És tudjuk, hogy persze ezek közül lehet, hogy nagyon sok nagyon nyilvánvaló. Persze nem nézem azt, meg nem jósoltatok, meg nem tudom. De tudjuk, hogy a gonosz nagyon ravasz, és ugye ő az, aki képes báránybőrbe bújni, és nem zavarja, hogy esetleg büdös az a báránybőr, de ő belebújik, és ő megpróbálja elhitetni a nyájat arra, hogy mit tegyünk, és hogy mihez menjünk. És én hiszem, hogy Isten lelke ott bennünk, az háborogni fog, amikor mi rossz felé megyünk. Hogy kérdőd, hogy ez jó, és hogyha ott van benned ez a békétlenség, ha ott van benned ez a nyugtalanság, akkor ne tedd, akkor ne menj arra. Inkább ne tedd. Mert hiszem, hogy ha kell is arra menned, akkor Isten oda fog vinni. De akkor inkább ne tedd, és várj, még esetleg Isten másfelé nem visz. És ne legyünk olyanok, mint ezek a korintusiak, hogy ne legyünk olyanok, mint Izrael. Akik mi történt velük? Ahogy mondtam már, valószínűleg elbizakodottak. Hogy ugyan már, miért ne tehetném ezt meg? Miért nem mehetnénk el? Én már megtértem, nekem már rám már nincs hatása ez a bálvány áldozat. Nem baj, hogy részt veszünk ezeken a dolgokon. De Pál felteszi nekik a kérdést, hogy mi van, talán erősebbek vagytok az Úrnál? Hogy ti így mindent tudtok már? Talán jobbak vagytok mindennél, Istennél, és ti már tökéletesek vagytok? Ugye Pál beszél nekik, hogy vigyázzatok, nehogy elbízzátok magatokat. Hogy aki tehát azt gondolja, hogy vigyázzon, hogy el ne essék. Én hiszem, hogy nekünk nagyon óvatosnak kell lennünk. És már Na, elég. És még egy gondolat ehhez, hogy amit látunk még, ami még nagyon veszélyes lehet, és hiszem, hogy sokszor az egyház és a keresztények ebben elbuknak, hogy itt is azt látjuk ebben a történetben, amiről itt Pál beszél, hogy ebből is, meg abból is részesedünk itt is, meg ott is, részt veszünk ebben is, meg abban is. Hogy valahogy ugye behozzák, vagy elegyítik, keverik mindazt, ami az egyházban van, ami isteni, de keverik azt, de részt vesznek abban is, vagy akarják azt is, ami evilági, ami meg gonosz, ami nem jó. És tudjuk, hogy ez a kettő, ez soha nem jár együtt. Hogy az igében az mindig a világ el volt hagyva, mindig ki volt téve. Hogy nem, Jézus soha nem példálozott az, hogy na, azt nézzétek, azt tegyük. Hanem az rossz, attól váljatok el, forduljatok el, mindig ezt látjuk. És hogy újuljunk meg. És ez egy nagy kísértés számunkra, hogy hogyan gyógyuljunk meg, vagy hogyan hozzunk megoldást. Hozzunk, hát nem működik az ige, nem működik a Biblia, mert most úgy látjuk, hogy ez nem működik, hát akkor találjunk ki valamit, és akkor nézzétek, hát a világban olyan jól csinálják ezt. És akkor behozzuk ezt az egyházba, behozzuk a gyülekezetbe. És elkezdjük ezt hirdetni úgy, hogy ezt tegyük, hogy ez jó, mert ez működik. És tudod, én hiszem, hogy ez a gonosznak a munkája. És Pál mondja ezt erről beszél, hogy nem részesedhettek mindkettő, hogy ez nem jó. És ez egy nagy kísértés, mert sokszor azt látjuk, hogy de jó, az hogy működik. És ez nagyon szomorú, amikor az egyház ilyen eszközökhöz nyúl. Hogy szerezzünk pénzt. Hát még a régiek, az elavultak, ott akik imádkoztak. Tehát mi már kitalálunk módszereket, ahogy például a cégek csinálják, és akkor hogy manipuláljuk az embereket. Ugye éppen ma is voltam a Lidl-be, és ha bemész, most éppen átpakolták a Lidl-t, tehát hogyha most mész abba a nagyba, ott a alagútnál, most teljesen át van pakolva már egy hónapja, tehát ugye ilyenkor nem találsz semmit. De ugye ez mind a manipulálás része. De az édességek ugyanott vannak. A bejáratnál rögtön belépsz, és a gyerekeid rögtön rászuppannak az édességek pultra, és akkor, apa, ezt is, meg azt is, és azt is, és ilyet még nem ettünk, és még nem is éltem, mert nem ettem ilyet. Ugye ez mind manipuláció, és működik. Ez működik. És én azon gondolkodtam, hogy ha nem tudom, Isten azt mondja, hogy kell nyitnunk egy boltot, akkor a fenébe lehet, hogy én is így csinálnám. Hát ugye hát meg akarunk belőle élni, kell a forgalom, akkor az édességet odatolnám mindig a ilyen gyerekfej magasságba, ugye 1 méter 10-ig, hogy minden gyerek jól lássa. És ugye így manipulálják az embereket. De tudod, ezek azok az eszközök, amikor sokszor az egyház hozzányúl, meg mi is, hogy elkezdünk a világból elvenni. És elegyítjük, keverjük. És ez nem jó, hogy a gonosz és a szent dolgokat összekeverjük. És ez egy nagy kísértés, meg nagy kihívás, mert mindig ilyen sunyi módon jön, és nem fogja azt mondani a gonosz, hogy ez rossz. Meg nem írják rá hatalmas betűkkel, hogy ezt ne tedd, ezt ne alkalmazd. Mindig úgy jön, hogy ez olyan jó. Találtam egy olyan jó gyógymódot, és tudod ezt csinálni. És ugye az egyház behozza. És nagyon sok egyház ez alapján működik már. Hogy így próbálja. Teljesen emberi, teljesen evilági módszerekkel. És a lélek már ki van hagyva belőle. A lélek az már valahol csak nyaralni jár oda. Mert az emberek elhagyták. És nekünk ez a kihívás, hogy megmaradni abban. Hogy olvassuk az igét, imádkozunk és várjuk, és Isten lelkének a vezetését. És ahogy talán mondtam is nemrég, hogy nem voltunk ezen az alapok konferencián, és ott voltak pásztorok, akik idősebbek jóval tőlünk, és csüngtünk a szavaikon, hogy na, mondjatok már valami jó megoldást, hogy itt van egy kérdés, és akkor így néznek egymásra. Ezt még nem mondtad, mert mondtad, hogy imádkozz, meg jó, hogy az ígéd, várj a lélekre. És igazából igazából ezekhez megyünk vissza. És a Golgota mindig ezt mondta, és én is szeretném mindig ehhez ragaszkodni. Hogy maradjunk ebben, hogy Isten igéje, az ima, Isten lelke, az vezessen minket. És engedjük, hogy az munkálkodjon, hogy az hozzon gyógyulást, hogy az hozzon felülülést, helyreállítást. És ne hozzunk be más dolgokat. Én magam ragaszkodok ehhez. És én magam így akarom az én életemet élni, meg hogy a családom ilyen legyen, és ez a gyülekezet is, amíg én itt vagyok, nagyon szeretném, hogy ez így működjön. Mert azt látom az igében is, hogy a gyógyulás, a helyreállítás, a növekedés, ez mindig akkor történt meg, amikor Isten népe csinált egy hátraharcot, és eldobta a régi bálványokat, az ellenségeket, a gonosz dolgokat, amivel így felvizezték az életüket, és ragaszkodtak Isten igéhez. És elkezdték azt újra olvasni, alkalmazni azt az életükre. És akkor jött a felüdülés, jött az épülés. És mindig ez történt. Amikor ezt megtették, akkor ott ébredés volt, akkor ott növekedés volt. És ugye ilyen egyszerű volt ez. És amikor az egyház történet nézed, mindig ekkor történtek az ébredések. Amikor bizonyos emberek elkezdtek ragaszkodni az ige igazságához. Luther, vagy Calvin, vagy a többi emberek. Azt mondták, hogy oké, én elhiszem, amit ti állítotok, hogyha megmutatjátok nekem a Bibliába. Ha az ige alapján tanácsoltok engem, és bebizonyítjátok. És ha pedig nem, akkor nem tudom elfogadni. És mindig ebből lett az ébredés. Mindig ez az, ami meghozta a gyümölcsét. Hogy ragaszkodnak Isten igéhez. Én nagyon egyszerű módon. Ez van, hogy mi ezt tesszük. És csak eszembe, most ma reggel, ahogy olvastam a Ábrahám történetét, és amikor meghal a felesége Sára, akkor ott van Efronban, és ezek az emberek annyira érdekes, ahogy Ábrahámra néznek. Ábrahám így nézett magára, mindjárt olvasom, azt mondja a 4. vers, a 23. versben, ős részben, jövevény és idegen vagyok közöttetek. Ezt mondja, hogy jövevény és idegen. De az efroniak, azok így beszéltek Ábrahámról. Pillanat. Hallgass meg bennünket, Urunk, Istentől való fejedelem vagy te közöttünk. Milyen érdekes ez? Hogy az emberek így néztek Ábrahámra. Hogy Urunk, és ez egy Istentől jövő fejedelem. Pedig Ábrahám csak egy jövevény volt, egy átutazó abban az országban. Annak az országnak volt egy királya. De egy Istentől így tisztelték. És hiszem, hogy ez az áldás Ábrahám életén, ami ott volt, hogy ő így ragaszkodott Istenhez, az ígéreteihez, és ment abban, és hitt Istennek, és elbukott, de mindig visszament. És nézd, hogy ez lett ennek a gyümölcse. Hogy maga ezt mondja magáról, hogy én semmi vagyok, egy jövevény, egy idegen itt. Uruk, Istentől való fejedelem. Hogy ezt lát, az emberek viszont így látták Ábrahámot. Tudod, ez azért van, mert Ábrahám ragaszkodott Istenhez. Ahhoz az egyszerű kijelentéshez, az egyszerű ígérethez. Hogy meg lesz a gyermek, hogy annyi lesz az utódod, mint a csillag az égen, a tenger partján a homok. És Ábrahám hitt Istennek, és ment, és azt tette, amit az Úr mond. És Isten ezt megáldotta. És hiszem, hogy Isten ezt akarja nekünk is. Hogy mi magunk legyünk ilyenek. De ne keverjük össze, ne hozzuk be mindazt, amit ez a világ felkínál. És fejezzük be a 23. verstől a rész végéig. Minden szabad, de nem minden használ. Minden szabad, de nem minden épít. Ne keresse senki a maga javát, hanem a másét. Mindazt, amit a húspiacon árulnak, megehetitek, ne kérdezgessetek semmit lelkiismereti okból. Mert az Úré a föld és annak teljessége. Ha meghív titeket a hitetlenek közül valaki, és el akartok menni, mindent megehettek, amit elétek tesznek, ne kérdezgessetek semmit lelkiismereti okokból. De ha valaki azt mondja nektek, ez bálványáldozati hús, ne egyétek meg, amiatt, aki erre figyelmeztet, és a lelkiismeret miatt. A lelkiismeretből beszélek, de nem a sajátunkról, hanem a másikról. Mert miért vádolja az én szabadságomat a másik lelkiismerete? Ha én hálával eszem, miért károsztatnánk engem? Azért, amiért én hálát adok. Akár esztek tehát, akár isztok, bármit más cselekeztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek. Megütközésre ne adjatok okot, sem a zsidóknak, sem a görögöknek, sem az Isten egyházának. Mint ahogyan én is mindenben, mindenkinek igyekszem kedvére tenni. Nem a magam hasznát keresve, hanem többiekét, hogy üdvözüljenek. Ugye Pál itt rátér újra arra, hogy van egy sokkal-sokkal fontosabb dolog, vagy egy sokkal fontosabb szempont. És látjuk, hogy a korintusiak nagyon harcoltak a szabadságukkal, mit tehetnek, mit nem. De azt is látjuk, hogy ők nagyon önzőek voltak. És nagyon én központúak voltak, hogy figyeljetek, én ezt megtehetem, nekem szabadsága van, én ezt megteszem. És nem érdekelte őket, ha ezen bárki kiakadt, vagy megbotránkozott, voltak fiatal hívők, vagy zsidók, vagy pogányok, ők ezt megtették. És nagy ívba toltak mindenkire, egyszerűen csak magukra gondoltak. És ezért ugye teljes ilyen káosz és rendetlenség uralkodott ebben a gyülekezetben. És Pál ugye oda vezeti őket, hogy figyeljetek, hogy igen, jól gondolod, hogy szabad vagy. Ugye megenni például azt a bálványáldozati húst. Ugye megehetitek, és itt is újra elmondja nekik, hogy ne kérdezősködjetek, hogy jaj, ezt most feláldozták ezt az állatot valakinek. Nem dumáljatok, egyétek meg, adjatok érte hálát, főzzetek belőle egy jó nagy pörit, nokedlival, aztán koviúvi, és jót kajáltok belőle, és nem kell dumálni. És nem kell azt mondani, hogy egy lelkiismereti okokból én ezt most nem eszem meg. Pál mondja, hogy mindent megehetünk. Ugye itt arról van szó, hogy magán azon a rend, azon az ünnepségen ugye ne vegyenek részt, de azokból az állatokból simán ehetnek, mert az nem tesz senkit ugye tisztátalanná. De azt mondja Pál, hogy ha valaki figyelmeztet téged azon a kajálása, hogy ez ilyen hús, akkor inkább ne edd meg, de nem a te lelkiismereted miatt, hanem miatta, mert valószínűleg ő azért figyelmeztetett, mert ő úgy gondolja, hogy ezt nem lehet megenni. Mondjuk jön egy pincér, és én egy pincér vagyok, Csabi bejön a Nimrod étterembe, és én azt mondom, hogy figyelj Csabi, ebből a nokedliból, vagy nem mondom, ebből a pöriből ne egyél, mert ezt éppen tegnap áldozták ezt a húst fel, majd hozok abból jól, és akkor azt mondja, hogy jó, oké, nem eszem meg miattad, mert valószínűleg akkor én ugye ezen megbotránkoznék. És ugye Pál azt mondja, hogy figyeljetek oda a másikra, hogy nem magatokra gondoljatok elsősorban. Ne azt hajtogassátok, hogy nekem erre szabadságom van, hanem nézzetek arra, hogy az a másik ember hadd épülhessen. Hogy ez a másik ember hadd juthasson előrébb a hitben. Ugye szabadok vagyunk, és itt mondja is Pál, de nem biztos, hogy minden használ, vagy nem minden épít. Hogy ehetsz, ihatsz, zenélhetsz, zenéket hallgathatsz, táncolhatsz, meg stb. Tehetjük mindezeket. Szabadságunk van, de nem biztos, hogy ez mind a hasznunkra is lesz. nem biztos, hogy ez mind fog minket építeni, hogy ez előrébb juttat minket Istenhez. És Pálnak ugye ez a mindene, hogy figyeljetek, ez a lényeg, hogy én magam is, meg te is, ő is, mind-mind megismerjük Istent. Mind-mind ebben a közeli, valóságos, élő, bensőséges kapcsolatban legyünk vele. És azt mondja Pál, hogy én mindent erre teszek fel, hogy ez megtörténjen veletek. Hogyha kell, azt mondja, akkor én lemondok a szabadságomról. Ja, az előző részekben beszélt, hogy ő mindenetnek minden lélet. Ha kell, ő zsidó. Ha kell, akkor ő pogány lesz. Ő bármit tesz, bárkiért, azért, hogy az az ember megismerje az evangéliumot, és hogy hitre jusson. És ugye ez Pálnak a motivációja, ez hajtja őt, ez üldözi őt. Itt a 11-es, 10-es vers, vagy rész végén mondja is, hogy nem a magam hasznát keresve, hanem a többiekét, hogy üdvözüljenek. Ez a célja. Ezért ragadta meg őt Krisztus, hogy ezt az evangéliumot, ezt vigyelt, hirdesse. És Pál ezért szerette volna, hogy ez az evangélium az eljusson minél több embernek. És hogy az ne állítsa őt meg, vagy ne akadályozza őt meg, hogy ő neki, hogy ő esetleg él a szabadságával. Azt mondja, hogy az nem számít. Sokkal fontosabb az a másik ember. Sokkal fontosabb az, hogy az evangélium az terjedjen. És ugye Pálnak ez az életfelfogás, vagy az a filozófiája az életre. Hogy ez az a szabályszerűség az ő életében. Hogy ez a szabály szerint akart ő haladni, előre jutni. Hogy ő leteszi magát. Ő szolgává lesz. Azért, hogy ugye az emberek megismerjék Krisztust. És tudja, hogy ez az ő elhívása, és így fogja elnyerni azt a hervadhatatlan koszorút, a koronát ott a mennybe. Hogy ő ez a szabály szerint fut. Hogy szabadság. Ha kell, akkor lemondok róla. Ismerem, tudom, hogy szabad vagyok ezt megtenni, de ha az kell, hogy én lemondjak a szabadságomról azért, hogy ez az ember megtérjen, vagy közelebb jusson Jézushoz, na ne, hogy megteszem. És tudod, ez az, ami nem volt Korintusban. Mindenki magáról gondolkodott. Én megtehetem, akkor elmegyek oda. És ugye aztán belementek olyanba is, hogy azt mondja Pál, hogy figyeljet, az ördöggel vagytok közösségben, ne tegyétek. Nem volt minden dolguk ilyen, de aztán majd látjuk a 11. részben, hogy hát az úrvacsora az igazából arról szólt, hogy jó, berúgtak. És ugye mit beszéltünk az úrvacsorában? Hogy hát az egy szent dolog. Hogy ez az tök jó így felemelni. Hogy nézd, ez miről szól. Hogy közösségünk van az Istennel. Hogy a pokolban voltunk, most meg közösségben vagyunk az Istennel. Ez erről szól. A test, Krisztus teste ott van a pászkában, a kenyérben, a borban, a szőlőjében az ő vére. Itt van közöttünk. Esszük, isszuk, és közösségben vagyunk az Istennel. Ők meg jobban rúgtak. Hát így hova jutottak? De miért? Mert ők azt mondták, hogy ezt megtehetik. Mert elbizakodottak. Mert azt mondták, hogy ők gazdagok, és akkor jókat kajáltak. Nem számított, hogy ott a szegények meg csorgatják a nyálukat. Mert önzőek voltak. Mert elbizakodottak, mert csak magukra gondoltak. És mi történt? Ugye miről beszél nekik Pál a 9. versben? Hogy alkalmatlanná váltak. Ez történt Izraellel is, és ez történik a korintusi gyülekezettel is. Hogy azt mondja Pál, hogy nehogy alkalmatlanná váljatok. Mert ha így élünk, alkalmatlanná válunk. Hiszem, hogy Isten megfog, feltesz arra a klasszikus polcra, arra az ikásra, ez alkalmatlan, mert ez az ember csak magára gondol. És hiszem, hogy ahogy Pál élte így az életét, hogy az volt a szíve, hogy mindenki megismerje Krisztust. Mindent megteszek, hogy gyerünk, ő is, a pogány is, a zsidó is, a nő is, a rabszolga is, mindenki. Mindenki megismerje. És mi történt Pállal? Ő ismerte meg a legjobban, hogy ő volt a legközelebb Jézushoz. Hogy azt mondja, úgy ír magáról, hogy ismerek egy embert, aki elragadtatott a harmadik égig. Ő valószínűleg ez Pál volt. Hogy Pál volt az az ember, aki a legközelebb volt Istenhez. Mert ez volt a szíve. Gyerünk, adjuk az embereknek Krisztust. És én hiszem, hogy igen, ez oda visz minket is. Ha így élünk, ha ez hajt minket, hogy mindenki megismerje, akkor mi magunk leszünk a legközelebb és a legbensőségesebb kapcsolatban Jézussal. És így forduljunk el, tegyük le az életünket, hogy ne legyen ez az önzés bennünk, ez az elbizakodottság, mint ami itt megvolt ebben a korintusi gyülekezetben is. Hanem legyen egy jó figyelmeztetés számunkra is, hogy aki azt hiszi, hogy vigyázzon, hogy el ne essék. Hogy bizony ez a gyülekezet azt gondolta, hogy mi, nekünk minden rendben van. De pedig a legnagyobb káosz volt, a legnagyobb felfordulás volt az életükben. És Pál ezt teszi helyre, szépen lassan. És már itt vagyunk, a 11. fejezethez érünk a jövő héten, és nagyon sok mindent Pál helyre tett már. És ez annyira jó, mert mi is helyre tehetjük. Látod, Isten igéje az, ami helyre teszi. Hogy éljünk, hogy tegyünk bizonyos dolgokat a családban, a gyülekezetben, a munkahelyünkön, az életünkben. És Isten helyre teszi. Csak így engedd meg neki, hogy az ő igéje az elvégezze benned ezt a munkát. És azt emeldíts fel. Az legyen a tükör, az legyen az a példa, amit így felemelsz, és az szerint élünk. És ezt Isten meg fogja áldani. Úgy, mint Ábrahámot, úgy, mint Pált. Imádkozzunk. Szerető Atyán, köszönjük neked ezt a levelet, és köszönjük az egész igédet. Köszönjük, hogy a szent, az igaz. Köszönjük, hogy ez egy ihletett dolog, hogy ez tőled van, Uram, és minden egyes betű, minden egyes szó benne, Uram, annyira hasznos és fontos számunkra. Kérünk, hogy hadd legyen tényleg egy ilyen abszolút tekintély nekünk a te igéd. Hogy semmi más ne érjen azzal fel, semmilyen más tudás, semmilyen más hagyomány, semmilyen más könyv, ismeret, tapasztalat, hanem ne érjen fel a te igéddel, hanem legyen az mindig egy ilyen abszolút tekintély, és hadd rendeljük magunkat alá ennek, újra meg újra. És Uram, ne legyünk olyanok, nem akarunk olyanok lenni, így tarts távol minket attól, hogy elbizakodjunk, mint ahogy Izrael, ugye, ahogy ez a korintusi gyülekezet. Uram, nem vagyunk erősebbek nálad, sőt, nagyon is gyengék vagyunk, nagyon is semmik vagyunk, és csak megalázzuk magunkat, Uram. És köszönjük, hogy az, aki megalázza magát, azt te felemeled és felmagasztalod. Uram, kérünk, hogy adj erőt járni veled, és segíts, Uram, megharcolni a harcainkat. Kérünk, Úr Jézus, hogy bátoríts minket újra és újra, és vigyél előre minket. Te nevedben, Jézus. Amen.